1 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie vanwege de schijnreferenda met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt. Ook de VS werkt om die reden aan nieuwe sancties. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. In 2 anonieme brieven wordt Arib beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021. Arib laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen en noemt het een politieke dolksteek in haar rug. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster Vera Bergkamp. Denemarken gaat op het WK in Qatar protesteren tegen de omgang van Qatar met mensenrechten. De shirts van de spelers zullen 1 egale kleur hebben. Het embleem van de Deense voetbalbond en het logo van de fabrikant zijn in dezelfde kleur als de rest van het tenue. Door het ontbreken van leuzen is de verwachting dat de shirts door de keuring van de FIFA komen. Het WK-voetbal in Qatar begint over 7 weken. Een vijfde van het eiland Bonaire dreigt te worden overstroomd als gevolg van zeespiegelstijging. Uit nieuw onderzoek in opdracht van Greenpeace blijkt ook dat koraalriffen zullen verdwijnen. De riffen werken juist als golfbrekers en beschermen tegen overstromingen. Het kabinet zet in op 1,5 graad temperatuurstijging. Greenpeace vindt die toezegging niet genoeg en stapt samen met de eilandbewoners naar de rechter. Het weer, regionaal kan nevel of mist voorkomen, bij minimumtemperaturen tussen de 2 en de 6 graden. Overdag blijft het westen en noorden de grootste kans maken op buien. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is beter te streven naar het onmogelijke dan te berusten in het haalbare. Let op, de verhoging van de energieprijs die veel leveranciers net hebben aangekondigd is te laat aangekondigd. Je kunt er daardoor bezwaar tegen aantekenen. Dat levert ongeveer 3 weken respijt op. Schiphol wil €350 per reiziger per geannuleerde vlucht betalen. De totale gekte. Je kunt ook gewoon personeel beter betalen. Het is een stuk goedkoper. Het is net alsof ze in een kamer staan met maar 1 ding erin. Een brandende gloeilamp en dan klagen dat ze niets kunnen zien. Ik bereik meer mensen dan Donald Trump. Make kermis, not war. Dit is de hartslag van Kirsten Verdel, bestuurskundige, Amerika-deskundige. Ze was campagneleider voor de PvdA. Ze is communicatie- en mediastrateeg, vaccinatieomroeper. Ze zat in het campagneteam van Obama, schreef er een boek over. Deed vrijwilligerswerk in China, in Sierra Leone. En als ik haar Twitter bekijk, dan zie ik dat ze overal een mening over heeft. Over corona, over wielrennen, over Biden, over Schiphol en over de energieprijzen. Een goed onderbouwde mening, dat wel. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Kirsten, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat is jouw obsessie met kermis? Waarom is kermis zo leuk? Want dat is grappig. Als ik naar jouw Twitter kijk, dan zie ik heel veel reacties op nieuws. Het gaat echt ergens over. Het gaat over corona, het gaat over Amerikaanse politiek, het gaat over de oorlog in de Oekraïne. Maar ook heel veel kermis. Nee, maar dat is gewoon toeval van de laatste weken. Ik woon in Roelevarensveen en daar hebben wij in de derde week van september altijd de grote kermisweek. En die heeft zijn hoogtepunt op de laatste zaterdag van die week, waarin het jeugdbloemencorso plaatsvindt. En in Roelevarensveen maken we altijd de grap dat God een veender is, want het is altijd mooi weer tijdens de kermis. En ook dit jaar, het begon om 10:00 en om 9:55 hoosde het nog. 10:00 was het droog. En toen het om 12:00 was afgelopen en de laatste corsocar langsreed, was het weer droog. Dus het is gewoon leuk. Het is gewoon een hele leuke week. Mensen komen van heinde en ver terug naar het dorp. Soms ook uit andere landen. Ik ben ook regelmatig, terwijl ik ver weg was uit mijn jeugdplaats, zeg maar, weer teruggekomen. Ja, het is gewoon leuk. Maar ik heb niets met het fenomeen kermis aan zich, maar wel de kermisweek in Roelevarensveen, heel specifiek. Oké, waar de zon altijd schijnt. Precies. Ja. Je begon met wat uitspraken uit de media. Ik bereik meer mensen dan Donald Trump. Ja, dat was op het moment dat Donald Trump van Twitter af was gegooid en was begonnen met zijn eigen social media platform, Truth Social. Dat was toen niet zo'n groot succes. Dus ik zat te kijken van, het bereik van mijn tweets is nu inderdaad groter dan Donald Trump. Dat vond ik wel grappig. Meer niet. Want je hebt veel volgers. Waarom volgen mensen jou, denk je? Ja, dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Ik zit al vanaf mijn 15e op internet. Ook heel veel dus met social media gedaan. Het begon met de chatbox van de VPRO. En toen via IRC, Internet Relay Chat, de ICQ en alles waar we nu naartoe zijn gegaan. Dus richting Twitter. Dus ik zat ook al vrij vroeg op Twitter. Heb dat altijd gewoon als een soort buurtbabbelplek gezien, waar ik ook veel nieuws vandaan kon halen. Dus actualiteiten Twitter is voor mij dé plek om actualiteiten mee te krijgen. En ik vind het ook gewoon leuk om kennis en informatie en ervaringen te delen. Dus ja, als ik dan zelf ergens iets zie waarvan ik denk van, dat is misschien interessant voor mensen om te lezen, ja, dan plaats ik dat. En dat doe ik dus al heel erg lang. Ja, dan gaat dat gewoon geleidelijk groeien. En soms zitten daar enorme groeispurts in. Zoals tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus elke 4 jaar dan doe ik heel uitgebreid verslag van de verkiezingen op Twitter. Dan krijg je er 1000 volgers bij. En ook in de coronaperiode, toen ik ging twitteren over de mogelijkheden om je te laten vaccineren, trok dat heel veel nieuwe volgers. Omdat het ministerie van VWS en de GGD en het RIVM dat zeker in de beginfase behoorlijk nalieten. Dus ja, dan sprong ik maar in dat gat. Je moet toch wat, ja. En vandaar dus ook die benaming vaccinatieomroeper in je Twitter-profiel. Ja, dat begonnen mensen op een gegeven moment te zeggen. Want toen die eerste vaccinatierondes begonnen, dat was natuurlijk op jaartal. En toen wisten mensen niet dat hun jaartal, hun geboortejaar, al aan de beurt was. Die zaten allemaal thuis te wachten op een brief die soms pas weken later kwam, terwijl ze formeel gezien en technisch gezien de afspraak al lang konden maken. Dus elke dag als er een geboortejaar bij kwam, dan plaatste ik dat op Twitter. En dat ging op een gegeven moment. Dus ja, gewoon meer dan 1 miljoen mensen die volgden dat elke dag. Van, ben ik al aan de beurt? En daar kwamen dus ook mensen van, vaccinatieomroeper, weet je wel. Dus dat werd een soort geuzennaam. En ik zie dat je nu ook alweer begonnen bent met het omroepen. Want ik hoorde ook vandaag in het nieuws dat het eigenlijk slecht gaat met de mensen die een herhaalprik gaan halen. Heel veel mensen doen het gewoon niet. Ja, het is heel dubbel weer, want er wordt weer een soort van reactieve communicatie is het. Je moet als burger moet je informatie gaan zoeken. Het staat wel op de site van de Rijksoverheid. Je kunt het wel vinden bij de site van de RIVM. Maar zeker de oudere mensen die nu als eerste aan de beurt zijn, die gaan daar niet zo snel heen. Die willen gewoon actief worden geïnformeerd. En dat gebeurt dan toch weer in mindere mate. Dus ja, ook al wil ik het helemaal niet meer doen, zit ik nu inderdaad toch weer elke dag die geboortejaren om te roepen. Ja, ik vind het eigenlijk nergens op slaan. Spring jij dus in het gat wat de overheid openlaat qua communicatie? Ja, in dit geval wel, ja. Nu is dat dus iets minder. Er is wel meer informatie nu, anders dan bij de allereerste vaccinatieronde. Maar het is nog steeds, je moet het halen. En ja, we krijgen dus ook de berichten nu van dat er inderdaad een relatief lage opkomst was. Nou, dat is natuurlijk ook wel te verwachten. Zeker met de mildere varianten enzovoort. Maar de mensen die heel graag willen, maar waarvan hun geboortejaar nog niet aan de beurt is, maar die zeggen van, ik ben wel kwetsbaar, ik wil gewoon die prik. Nou ja, als ze een lege prik al binnenlopen, dan 9 op de 10 keer worden ze gewoon weggestuurd van, sorry, u bent nog niet aan de beurt. Ja, en die dubbelheid en dat moeilijk doen, dat is echt zo typisch Nederlands. Al die regeltjes, omdat het regels zijn, daar kan ik niet zo goed tegen, hoor. Weet je, wees daar een beetje pragmatisch in en help mensen gewoon die geholpen willen worden. Want stel, jij zou worden ingehuurd als communicatiestrateeg door de overheid. Zorg jij er nou voor dat al die mensen die een prik willen, dat die dat krijgen, en dat we die communicatie op het gebied van corona en vaccinaties, dat we die verbeteren? Zou je doen dan? Nee, daar hadden ze eerder mee moeten komen. Ik moet nog even terug naar helemaal het begin van de uitzending. Ja. Want je zat voor te lezen wat ik allemaal deed, maar je bent my day job vergeten. Want ik ben ook nog partner en senior adviseur bij Dreugen van Drimmelen. Public Affairs Adviesbureau. Ja, de woorden waren op. De woorden waren op, ja. Okay. Ik kan maar heel kort bedje. Je doet ook zoveel. Ik heb dus gewoon een baan. Ik doe dat 4 dagen per week. En daarin ook gewoon heel veel bezig met allerlei thema's... waarvan ik vind dat die in maatschappelijk belang raken. Heel veel in de energietransitie en dergelijke. En we doen ook soms wel wat dingen in de gezondheidszorg... maar niks met vaccineren of zo. Maar stel, je zou wel... Volgens mij heb je wel een heel goed beeld... van hoe die communicatie wel zou moeten plaatsvinden. Nou ja, in zijn algemeenheid geldt, en niet per se hiervoor... dat heb ik een beetje geleerd met campagne voeren. Mm-hmm. Hoe persoonlijker communicatie is, hoe beter. We leven in een tijd waar mensen continu worden doodgegooid met communicatie. Als je nu in de ruimte waar je zit, of dat nu thuis is... of op je werk of in de auto, om je heen gaat kijken... en je kijkt alleen al hoeveel merken... van spullen je om je heen ziet als je lang genoeg kijkt. Dat is echt heel erg veel. Maar dat registreer je allemaal niet meer. Je registreert niet alle informaties die in Abris langs de weg staat... of die op televisie in reclame ziet, omdat het gewoon te veel is. Dus je hersenen filteren alles eruit... en zoeken alleen naar de hele relevante informatie. Maar op het moment dat je iemand persoonlijk aanspreekt... en zegt van, joh, zou jij iets voor mij willen doen... of kan ik iets voor jou doen, dan heb je de aandacht. En zijn mensen veel eerder geneigd ook om iets te doen... Dus ik heb ook zeker in campagnes altijd geleerd van... het beste wat je kunt doen is als je bijvoorbeeld een politiek kandidaat hebt... dat die kandidaat met iedereen persoonlijk in gesprek gaat. Nou, dus echt zoals de Amerikaanse manier aanbellen. Aankloppen, ja, en dat kan natuurlijk niet altijd. Dus de next best thing is dan dat je die persoon belt. En als dat niet lukt, een persoonlijke brief of een e-mail. Gepersonaliseerde e-mail. Uh-huh. En als dat niet lukt, nou, helemaal aan het eind van het spectrum... kon je dus bij massacommunicatie via televisie en radio... wat eigenlijk een soort schothagel is. En dat zou ik dus hierbij ook doen. Zeker in het begin van de corona-vaccinatiecampagne... was er nauwelijks doelgroepen... communicatie. Terwijl er gewoon hele specifieke doelgroepen waren van risicogroepen, waarvan je weet, die moet je echt op een hele specifieke manier bereiken, omdat ze bijvoorbeeld niet op social media zitten, of bijvoorbeeld niet naar de radio luisteren, of geen Nederlands spreken. Maar dat heeft allemaal ontzettend lang geduurd voordat daar iets op gebeurde. En bij hen moet gewoon de telefoon gaan, of ze moeten een brief door de brievenbus. Ja, dus het moet veel gerichter. En dat heeft heel erg lang geduurd voordat het gebeurd is. Ja, en een beetje de rode draad met de hele corona-campagne. Eigenlijk alles wat met corona te maken gehad heeft. We zitten er nu ruim 2,5 jaar in. Is dat er zo weinig wordt geleerd. Als je dus ziet van wat 2 jaar geleden niet goed ging... Nou, dan bereid je het voor het jaar daarna voor. Op een manier dat het wel goed gaat. En dat zie ik maar zo beperkt. Ja, dus nu ook weer. Ik zie ook wat mensen ook op social media... die experts zijn op dit gebied, klagen van... ja, weet je, zoiets heel simpels als gewoon handen wassen... Of een mondkapje dragen, dat zet vaak veel meer zoden aan de dijk... dan allerlei andere maatregelen. Maar het wordt niet eens meer gecommuniceerd, weet je. Zo, ja, en dan wordt gezegd, ja, omdat het niet effectief genoeg is. Nee, omdat je communicatiecampagne niet meer landt... omdat je mensen niet op de juiste manier aanspreekt. Weet je, je boodschap is niet goed. Weet je, als je iets op de ene manier niet over kunt brengen... probeer het dan op een andere manier. Maar geef het niet meteen op als het de eerste keer niet lukt. En dat vind ik er wel een beetje in zitten. Ja. Ik heb me in die periode heel erg gestoord aan de persconferenties. Zo'n Jaap van Dissel die dan een heel verhaal houdt over R1. En onbegrijpelijk voor heel veel mensen. Ja, nee, maar dat bedoel ik met doelgroepencommunicatie. Ja. De ene die kan dat prima volgen en de ander niet. Dus je moet daar veel gerichter beleid op hebben. Je verwachtte ook in die tijd gewoon heel veel televisiespotjes en dergelijke. Ja. Nou, die waren er niet. Met visuals, met ja, gewoon... was er allemaal niet. Nee, dus het is allemaal... En dan denk ik van ja, en het is niet dat soort... kennis over communicatie onbekend is. Die is er gewoon. En het is ook niet dat ze te weinig mensen hebben op communicatie... bij al die ministeries, want het zijn er heel erg veel. Maar hoe kan het dan? Dat het dan toch niet goed gebeurt? You tell me. Nou ja, dat heeft 1001 redenen. Want ik vind het nu ook weer onduidelijk. Ja, nee, ik ook. Dat heeft 1001 redenen, maar... een breder thema bij de overheid... en dat geldt niet alleen voor de Rijksoverheid... maar ook voor bijvoorbeeld gemeentes... Is dat er heel veel kennis en ervaring weg is gegaan de afgelopen jaren. Het zij naar het bedrijfsleven, het zij naar een ander type organisatie... of gewoon met pensioen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen niet meer zoveel durven. Dus de mensen die er nu zitten of nieuw binnenkomen, die zijn heel erg risicomijdend, willen geen verantwoordelijkheid nemen, dus die schuiven alles door. Dus heel veel dingen worden eindeloos uitgesteld, doorgeschoven, over schuttingjes gegooid, nog eens een keer besproken in een bredere groep, weet je wel, het aantal e-mails wat verstuurd wordt binnen overheden met minstens 5 man in de cc is behoorlijk groot, durf ik wel te voorspellen. Dus niemand wil die eindverantwoordelijke zijn. Niemand wil degene zijn bij wie de bal ooit terug kan komen van het was jouw schuld als er iets mis is gegaan. En dat heeft dus deels te maken met, ja, gewoon, oké, ik wil die verantwoordelijkheid niet hebben. Maar ook met een angst van, ja, maar ik kan het misschien ook helemaal niet, omdat ik het gewoon onvoldoende weet. Dus ik denk dat dat misschien ook nog wel een rol speelt. Dus, en dan is het natuurlijk makkelijk als er juist heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld in communicatie werken, om het dan maar naar een ander door te schuiven. Ja. Dus ik vermoed dat dat ook een rol speelt. Want wat zou nu in deze vaccinatieronde de boodschap moeten zijn, vind jij? Want ik vind het nu ook onduidelijk van wat zijn de adviezen, wat moet ik zelf doen, wat is verstandig? Nou, het begint al met gebrek aan feitelijke informatie. Het is moeilijk te vinden van welke prik krijg ik nou eigenlijk? Wat zit er nou in? Is dit nou tegen die nieuwe variant of niet? Of is er nog een voorraad van die oude en wordt dat opgemaakt? En hoeveel beter ben ik nou precies beschermd? Weet je wel, heeft het inderdaad voor mij als 44-jarige of 84-jarige zin om hem te halen? Een soort van beslisboom wil je eigenlijk? Gewoon, ja, eigenlijk dat, ja. Gewoon heel simpele feitelijke informatie over hoe het nu zit. Maar in plaats daarvan is de meeste communicatie gericht op van, nou, oké, het kan weer, ga je gang. Of niet. Punt. Ja, of niet. Weet je, dan wordt er ook zelfs al door de minister zo'n voorbehoud gemaakt. En ik vind, ja, dit communiceert niet zo lekker, weet je. Dus nee. Mensen zijn slim genoeg om zelf een besluit te kunnen nemen. Maar geef ze dan ook gewoon die informatie overzichtelijk. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Kirsten Verdel. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Goed stuk, Kirsten. Geschreven vanuit het hart. Dank hiervoor. Dit artikel heeft een erg hoog wijsheid achteraf gehalte. Een koe in de kont kijken, zoals dat in de volksmond heet. Wat mevrouw Verdel zegt grenst aan het populisme van Baudet. Kirsten Verdel heeft gewoon gelijk. Ik vraag me af of dit satirisch is. Anders is het mislukt. Geen halve waarheden vertellen, Kirsten. Dat is erger dan een hele leugen. Jongen, al uw vaardigheden ten spijt. Zal het toch iets anders gezeten hebben? Leuk gebracht, Kirsten. Mevrouw Verdel blaast hoog van de toren voor ze de feiten kent. Wat een flauwekul verhaal. Wat een ontluisterend verhaal. Zeer mislepend. Het getuigt van veel lef om geheel tegen de gevestigde opinie in te gaan. Hashtag Kirsten Verdel. Als je vaccinatieomroepen bent en je zegt dingen over corona en over vaccineren, nou, dan heb je wel kans natuurlijk dat je de volle laag af en toe krijgt. Nou, niet alleen als het gaat over vaccineren, hoor. Ook over de oorlog in Oekraïne en eigenlijk elk denkbaar ander onderwerp. Ook Amerika, Amerikaanse politiek. Waar krijg je de meest felle reacties op? Welk onderwerp? Oh, dat maakt tegenwoordig niet meer zoveel uit. Nee, of anders nee, hoor, gewoon. Op alles. Nou, met vaccineren was het wel heel erg. Maar in zijn algemeenheid zie ik gewoon de laatste 2 jaar eigenlijk een hele snelle beweging richting veel extremere uitingen op social media. Ik zat toevallig laatst nog eens wat tweets terug te lezen die ik zelf had geplaatst 2 jaar geleden, waarvan ik nu dacht, nou, dit zou ik nou niet eens meer doen. Omdat je gewoon weet dat er alleen maar gif op terugkomt. Want voorheen waren er wel heel veel discussies, maar was dat, nou ja, meestal toch wel inhoudelijk, weet je wel. Dus ik heb ook wel met de vorige Amerikaanse presidentsverkiezing, niet de afgelopen keer, maar de keer ervoor, zo ongeveer 4 maanden lang discussie gehad met 1 twitteraar, weet je wel. Dat ging gewoon maar eindeloos door. Dan bleef die weer wat roepen en dan ging ik gewoon, nou, oké, dan blijf ik gewoon in gesprek. Maar jij blijft dan ook gewoon doorgaan. Ja, dus dat heb ik heel lang gedaan. Ik heb ook een periode gehad, alweer ook misschien al 7 jaar geleden, dat ik gewoon honderden mensen ging volgen die in een totaal ander politiek spectrum dan ik zitten, zeg maar. Ja. Gewoon om op de hoogte te zijn van hoe er wordt gedacht. En om dus ook gewoon daar verbinding mee te houden. Dus daarom wilde ik ook altijd in gesprek gaan met mensen die het niet met mij eens waren. En het is helemaal veranderd. Er zijn steeds meer van die anonieme accounts gekomen. Dus met name de laatste paar jaar. En waar vroeger, nou ja, het echte schelden, zeg maar, wel wegbleef of werd gecorrigeerd door de community, ja, is dat nu helemaal geëscaleerd. Dus ik ben heel vaak doodsbedreigingen gehad. Vanmorgen ook nog weer een paar gezellige opmerkingen. Dus ja, het is echt, het voelt ook niet meer veilig. Het is ook niet meer leuk. En ik ga die discussies ook bijna niet meer aan. Als iemand nu iets zegt waarvan ik denk van, nou, sorry, maar dit gaat gewoon veel te ver, dan blok ik ook gewoon meteen. En dat deed ik 2 jaar geleden helemaal niet. Weet je, gewoon helemaal niet. En nu is dat gewoon elke dag, er gaan er weer een stuk of wat. Ik zei laatst ook tegen iemand van, vroeger als jij op school zat en je sprak enorme onzin, dan werd je daar door de leraar voor gecorrigeerd. Zo van, dit is fout. Een rode streep, weet je wel. Punten aftrek. Dit klopt niet wat je zegt. Maar tegenwoordig op social media, zeker op Twitter, kan je van alles roepen wat je wil. En niet alleen komt er geen rode streep door, maar je krijgt ook nog eens applaus en likes en retweets van heel veel andere mensen die ook zo denken zoals jij. Waardoor je ook nog eens, zeg maar, wordt aangemoedigd om nog vaker dat type opmerkingen te maken. Ja. En dat geldt dus niet alleen voor inhoudelijke opmerkingen, maar dus ook voor inderdaad scheldkanonades en bedreigingen in alle soorten en maten. Dus dat wordt ook allemaal met schouderklopjes beloond. Ja, want daar wordt het wel eens mee vergeleken van Twitter, dat jij zit thuis en in jouw tuin staan mensen naar je te schreven. Ja, ja, die schreven verschrikkelijke dingen naar je. Ja. En nou ja, wat je tot nu toe hebt gedaan, of wat je nu regelmatig doet, is je gaat op het balkon op en je gaat terug staan schreven. Ja, ja. Maar heb je nooit de behoefte om gewoon, ja, om gewoon die ramen dicht te doen? Nou ja, dat is dus, dat zijn dus gewoon afstand te nemen. Bloks, weet je. Dat, maar je vindt er nog wel voldoende op om er op te blijven. Ja, ja, nog steeds wel. Want je bereikt toch veel mensen die het wel leuk vinden of interessant vinden of handig vinden wat je zegt. En ja, wat ik er straks al zei, voor mij is het primair ook een bron voor actualiteiten. Dat is ook nog steeds zo. Ik ben echt een nieuwsjunkie, dat ben ik al heel erg lang. Ik denk al 30 jaar. En Twitter is wel dé plek om heel snel geïnformeerd te zijn. Dus dat blijft leuk. Ik heb ook gewoon hele leuke dingen aan Twitter overgehouden. Weet je? Ik bedoel, ik ben ook een grote wielerfan. Dus toen in 2010 de start van de Tour de France in Rotterdam was, toen was er een wethouder die dat wist, die mij uitnodigde om als zijn VIP-gast mee te gaan om naar de start te kijken. Nou ja, weet je, dat soort dingen, dat gebeurt wel eens. Dus dat heeft ook wel toegevoegde waarde, hoor, wat mij betreft. Dus laat alle mensen die minder interessante dingen op Twitter doen, zeg maar, dan in hun sop gaar koken, dat prik ik wel doorheen. Ja, dat is te me. Ja, het geluid van jouw jeugd. Ja. Oh, en dit duurde, hè? Dit duurde heel lang. De modem. De modem. Ja, want je zegt inderdaad al in het begin van al heel snel online actief. Ja, ik wist van het bestaan van internet af. Ja, ik was 15 en we gingen naar Lowlands. En daar hadden ze dus in de tent van de VPRO hadden ze internet. Nou, dus daar was die chat van waar ik het er straks over had. Ja. En toen was er ook nog zo'n website waarop dan de 100 websites in Nederland waren. Weet je wel? Dus zo klein was het toen. En wij hadden thuis natuurlijk geen internet. En op school was het ook niet. Maar we zaten vlak bij de Universiteit van Leiden. En daar liepen we dan na schooltijd naartoe. Ik en een vriend van me, Remco. En daar stonden dan in de hal 2 computers. En daar gingen we dan de hele middag op internet zitten. Voor zover er dan al een internet was. Ja, en mijn hele leven heeft zich daarna gevormd dankzij het internet. Alles wat ik gedaan heb daarna is daar eigenlijk uit voortgekomen. Want ik, ja, toen ik 15 was, ik luisterde naar de Osdorp Posse. Die Nederhop groep. En daar ging ik op een gegeven moment de website voor doen. En toen de fanclub. En rondreizen. Dus heel Nederland en België, zeg maar, rond naar allerlei concerten en festivals. Waar je dan ook de meest leuke dingen meemaakt, tot het ontmoeten van David Bowie aan toe. En daarna bij Access for All gaan werken, internetprovider. Maar die liefde voor dat internet. Ja, nou ja, dat waar zit komt dat vandaan dan? Het is gewoon een hele goede manier om de hele wereld te leren kennen zonder dat je de hele wereld over hoeft te reizen. Je haalt er zoveel kennis en informatie vandaan. Je legt zoveel nieuwe verbanden. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. Nieuwe ideeën die voor je ontsluiten. Kijk, de belofte van het internet, zoals die inderdaad, nou ja, pakweg dus rond 2000 was. Dat is voor mij wel de basis altijd geweest. En dat het nu helemaal ontspoord is. Dat het natuurlijk super commercieel is geworden. En, want de belofte was eigenlijk helemaal niet commercieel. Was het meer echt een soort van wisdom of the crowd? Ja, toch? Precies. Van, precies. Ja, ja, nou, en dat is dus deels gefalsificeerd door de werkelijkheid. Maar deels ook niet. Weet je, soms kun je dus inderdaad ook gewoon hele nuttige dingen uit het internet halen. En ook vanuit social media. En kun je als collectief dus echt wel wat bereiken. Dus toch dat sociale aspect? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. En als je zegt ontspoord? Nou ja, dan heb je dus over al die figuren die vooral zitten te schelden en complottheorieën aan zitten te wakkeren. En met doodsbedreigingen komen. Ja, dat is echt ontspoord. En dat wordt ook steeds vaker met van die trollenlegers gedaan. Hè? Mensen hebben geen idee wat ze aanrichten. Maar beschrijf eens hoe dat gaat dan. Van als dat je gaat als wordt aangevallen door zo'n trollenleger. Nou ja, ja, dan is er dus iemand die bijvoorbeeld een paar honderdduizend volgers heeft. En die roept dan iets onaardigs. Van dat jij iets belachelijks hebt gedaan. Of jouw organisatie of whatever. En dan gaan al die lui die gaan dus daarop reageren. Dus tegen jou reageren, halen er vaak ook dan weer anderen bij die ze dan in zo'n discussie betrekken. Mm-hmm. Maar sommigen gaan ook mailen of bellen of staan zelfs bij je voor de deur. Dus het gaat steeds verder. En we hebben natuurlijk ook al allerlei excessen gezien. Niet bij mij, maar wel bij anderen. Maar ze stonden bij jou ook al voor de deur? Ja, bij mij hebben ook wel eens mensen voor de deur gestaan. En hoe gaat dat dan? Dan gaat de bel? Nee, ze gaan niet aanbellen. Ze gaan niet aanbellen? Nee, ze gaan gewoon lekker voor de deur staan. Ze gaan voor de deur staan. Ja. En jij ziet dan, er staat iemand voor de deur. Ja. Wat doe je dan? Ja, nou ja, in dat geval wacht tot ze weggingen. Nee, maar dat viel uiteindelijk dus wel mee. Maar ja, als je nu eens kijkt dus naar mensen zoals een Jaap van Dissel of Mark van Ranst, die gewoon bedreigd worden, maar echt gewoon op dusdanige manier dat ze serieuze beveiliging nodig hebben. Ja, het is echt bizar dat we in zo'n maatschappij terecht zijn gekomen, waarin het ook gewoon een soort van salonveeg is om dat te doen, weet je wel? Aangemoedigd dus door die mensen in jouw bubbel. Zo van, jouw tijd komt nog wel, dat soort opmerkingen, weet je wel? En we pakken je wel. Daar komen de tribunalen, weet je? Nou ja, we kunnen het allemaal invullen. En wat is de beste manier om te gaan met zo'n trollenleger? Dat weet je dan inmiddels ook wel. Negeren. Niet reageren. Want hoe meer je reageert, hoe meer olie op het vuur gooit. Maakt niet uit of je gelijk hebt of niet. Mm-hmm. Laat het maar gaan. Na een paar dagen zijn ze weer weg, weet je? Doei. Maar goed, de eerste keer dat gebeurt, weet je dat niet. En dan denk je, dit blijft. Maar het is gewoon, ze springen gewoon van hype op hype. En dat was het. Ik had het laatst met historicus Daniela Hooghiemstra over hoe zou Twitter eruit zien als er een functie wordt ingebouwd dat je een dag moet wachten voordat je kunt reageren. Saai. Saai? Nee, want het leuke, kijk, eigenlijk zijn alle dingen van IRC tot bulletin boards, tot de reguliere chats, ICQ, Twitter, Facebook, zijn allemaal manieren om met elkaar te praten, te chatten. En op het moment dat je daar een lag in zet, dat je een dag moet wachten, dan gaat de hele dynamiek eruit. Er zit niemand op te wachten, joh. Dan ben je weer terug bij e-mail. Daar moet toch wat veranderen dan op Twitter? Ja, maar zo makkelijk is dat dus niet. En het is niet alleen Twitter, het is natuurlijk breed. Het is alle social media. Ja, alle social media. Want wat er nu gebeurt, is dat er eigenlijk te veel onwaarheden de wereld in worden geslingerd. Ja. Dat zou gecheckt moeten worden. Ja, ja, het gebeurt niet. Gebeurt niet. Het is ook bijna niet te doen, hè? Het werkt blijkbaar niet. Ja, nee, je moet gewoon Want te veel onwaarheden is toch ook gevaarlijk? Nee, maar wat je moet proberen is een community creëren die zelf tegengas geeft. En vertel eens hoe zo'n community er dan uit zou moeten zien. Nou ja, soms blokkeer je ze, maar soms licht je het er ook gewoon uit. En dan zeg je van, moet je eens kijken wat deze persoon zegt. En dan zijn er altijd mensen die daar inhoudelijk op ingaan. Dus die gaan in discussie met zo iemand. Dat is uiteindelijk wat je gewoon moet hebben. Je moet in gesprek blijven, in discussie blijven. En op inhoud het gesprek aangaan. Het grote probleem van internet is dat je dat niet face-to-face doet. En daardoor blijft die afstandelijkheid een beetje. Maar ik vind dus wel dat je je toch zou moeten identificeren op de een of andere manier. Dat je herleidbaar bent naar de persoon die je echt bent. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En dus muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Nou, dat kun je heel dramatisch opvatten. Het kan ook iets minder dramatisch. En jij zei R.E.M., Let Me In. En waarom dat nummer? Dit nummer gaat over Kurt Cobain, de zanger van Nirvana. Michael Stipe, de zanger van R.E.M., was goed bevriend met Kurt Cobain. En dit nummer is opgenomen nadat Cobain zelfmoord had gepleegd. Dus de tekst gaat er ook over, let me in, weet je. Dat, van helemaal tot grote faam gestegen, maar dat heeft dus zijn prijs enzovoort. Dus het nummer gaat daarover. Het is ook een heel deprimerend nummer als je het hoort. De muziek is niet echt om heel vrolijk van te worden. En vlak daarvoor, of daarna. Ik haal alles door elkaar in mijn hoofd van die periode. Dat is echt heel bijzonder. Ik was 15. Ik zat op de middelbare school, Bonaventure College in Leiden. En ik zat daar bij de FAPSO. Dat was de feestcommissie, activiteiten, publiciteit, sport en ombudscommissie. En ik deed ook de schoolkrant. Ja. En we hadden zo'n groepje mensen die dus of in de schoolkrant zat of bij de FAPSO actief was. En in de kelder van de school hadden we een eigen ruimte. Waar we de hele dag rondhingen als we geen les hadden. En muren zaten vol met graffiti. En we konden gratis cola krijgen, weet ik het wat. En de voorzitter van de FAPSO, Liedeke, die was daar ook elke dag. En ik was altijd elke dag als eerste daar beneden. Dus 7:50, 's morgens, voordat school begon, was ik daar. Dus ik was 15 jaar en ik kwam beneden en daar stond Liedeke. En die had zichzelf opgehangen. En nou, dat heeft... Nou ja, ik ben nu 44, je merkt het. Dat heeft nogal impact gehad. Ja. En... ja, dus dit was dus ook de periode dat ik dus veel naar alternatieve muziek luisterde. Ook dus Osterpossie bezig was en zo. Er veel naartoe ging. Heel veel naar de Heideroosjes, dat soort dingen. Ja. En ook groot fan was van R.E.M. En dus dat toen Michael Stipe dit nummer schreef over Kurt Cobain. Ja, dat resoneerde enorm. Dat staat echt symbool voor een periode in mijn leven. Ja. Maar dat is ook echt een leeftijd, inderdaad. Als je dan zoiets meemaakt... Heel heftig, ja. Ja, want het is natuurlijk al heel moeilijk. Maar ook, bij wijze van spreken, iedereen bleek te weten... dat ze wellicht zoiets zou gaan doen. En ik wist helemaal van niks. Dus je voelt je enorm onzeker en eenzaam daarin. En ja, dus ik heb ook later... ik heb in 2006 uit mijn hoofd... Nou ja, ook hier kan ik weer 1 of 2 jaar na zitten. Excuus daarvoor, ben ik naar China geweest. Ja. En daar heb ik 1/2 jaar in een weeshuis voor zwaar gehandicapte... te vondeling gelegde kinderen gewerkt. En op de eerste dag dat ik daar was... toen kregen we een rondleiding, zeg maar, door. Nou, wanneer hier zitten, hier spelen de kinderen en hier is de keuken enzovoort. En toen kwamen we bij de babykamer... En we liepen daar naar binnen en recht voor me op de grond lag een baby op een doek. Dus daar liep je dan meteen naartoe, zo van, oh, wat schattig. Ja. En toen hoorde ik links naast me gegil. En ik keek en er stond een soort commode in de hoek van de kamer. En daar lag een baby op en daar stond dus een van die nonnen. Want er werkte een non of zusters bij. Mm-hmm. En die stond bij een baby. Dus ik stapte daarop af en daar lag een baby heel stil. En... dus ik ging daar naartoe en ik voelde, en het lichaam was warm. Dus ik dacht, wat er ook is gebeurd, het is net gebeurd. Ja. Nou, en toen moest ik dus via de tolk aangeven, haal een dokter. Ja. En dus ik in het Engels van, get a doctor, right now. En dus die ging dat weer vertalen naar die mensen daar. En er gebeurde helemaal niks. En ik dacht, wat is er nou, weet je? Dus, en ik in de tussen dus, wat doe je? Weet je, nou ja, je moet iets doen. Dus ik ben mond-op-mond beademing gaan geven. Een baby van 10 dagen oud. 10 dagen. Ja. En uiteindelijk kwam er een dokter. Het duurde heel erg lang. Ik heb echt staan schelden daar hard van, ga nu die dokter halen. Dus niet meer vragend, maar dat ga je nu doen. En die dokter kwam, dat duurde misschien 20 minuten of zo. En die zei van, ja, als jullie iets eerder waren geweest... had ik misschien nog iets kunnen doen, maar nu is ze dood. Ach. En toen achteraf bleek dus dat ze daar redeneerde. Dit was echt op het platteland van, als je niet meer ademt, dan ben je dus dood. Terwijl wij redeneerden, als je niet meer ademt, dan kun je wellicht nog gereanimeerd worden. Dus het was gewoon een totaal gebrek aan medische kennis. Maar toen kom je achteraf pas achter. Op dat moment, ik voelde me zo verschrikkelijk machteloos. En dat nam me weer helemaal terug naar toen ik 15 was. Dat andere was gebeurd. Nou, weet je, dus... Ja. Dat is echt bizar, hoor. Dat, dus dat maakt impact. En muziek, of dat nou van R.E.M. is... Of van Nirvana zelf, of wat dan ook... dat heeft ook gewoon een enorm grote rol gehad in mijn leven ook altijd. Want dat draagt, dat maakt het draaglijk of... het helpt je door dat soort periodes heen. Let Me In van R.E.M. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Kirsten Verdel. En voordat we naar deze muziek gingen luisteren, hadden we het over twee traumatische gebeurtenissen eigenlijk uit jouw leven, die je op jonge leeftijd meemaakte. En dit is nou even, ik zeg er van tevoren bij, psychologie totaal van de koude grond. Maar als ik kijk naar hoe jij twittert, hoe je je beweegt online, de dingen die je doet, de dingen die je hebt gedaan, kan het dan zijn dat je juist door die gebeurtenis, waarbij je dus eigenlijk machteloos was, dat je daarna zoiets had van ik ga iets doen wat ik wel kan doen? Ja, nou, ik zat net nog te kijken naar die quotes die je me aan het begin van de uitzending liet voorlezen. En de allereerste is mijn lijfspreuk. Die heb ik ook zelf bedacht ooit. Het is beter te streven naar het onmogelijke dan te berusten in het haalbare. Mm-hmm. En dat is inderdaad echt wel mijn motto. En dat misschien nog wel aardig om te vermelden. Dus nadat die baby in China was overleden, was ook gewoon, ik had maar één missie om ervoor te zorgen dat de rest van de kinderen daar beter af zou zijn. Want de bedoeling was dat we alleen maar een tijdje zouden helpen, ondersteunen in dat weeshuis. Het waren allemaal zwaar gehandicapte, te vondeling gelegde kinderen. Te vondeling gelegd omdat ze gehandicapt waren. Mm. Dus het waren kinderen met hartafwijkingen, klompvoeten, waterhoofden, van die open gehemeltes. En dan heb je dus even de kracht van het internet. Want ik zat in China, maar ik had natuurlijk wel mijn toen nog niet zo hele grote schare volgelingen op social media in Nederland. En alle andere mensen die ik had verzameld in mijn leven, die heb ik toen zitten stalken van stuur geld, want dan kunnen we operaties voor die kinderen betalen. En dat is ook gelukt. En dat is ook weer dus de kracht van het internet. Dus dan probeer je toch weer iets heel negatiefs om te zetten in in iets actiefs, iets doen. Weet je, gewoon niet opgeven, gewoon iets doen. En soms is dat iets heel concreets. Dus echt gewoon dat je voor één heel specifiek iemand iets doet. En soms is het heel abstract en een beetje veraf. Ik heb dingen in de journalistiek gedaan, omdat ik vond dat je dan goed over allerlei problemen kon schrijven. Dat je mensen kon voorlichten over wat daar dan aan de hand was. Mm-hmm. Ik wilde bij de overheid werken, omdat je dan van binnenuit dingen kon repareren of helpen repareren. Ik wilde in het bedrijfsleven zitten, omdat je daar dan ook makkelijker aan knoppen kon draaien op specifieke thema's. Nou, dat probeer ik nu bijvoorbeeld met de energietransitie heel erg te doen. Dus dan ben je een klein radertje, een heel groot geheel. Maar het gaat wel om dan proberen honderden miljoenen of miljarden te regelen voor dingen die dat die energietransitie weten te versnellen. Ik wilde wetenschappelijk dingen doen, in het onderwijs dingen doen, omdat je daar dan weer andere mensen kunt helpen om kennis en ervaring te krijgen over bepaalde onderwerpen. Dus ik ben altijd een generalist geweest. Ik ben altijd met 1001 dingen tegelijk bezig geweest. Ja, en je hebt ze dus allemaal kunnen uitproberen. Ja. Welke weg of welke methode werkt nou het best, is het meest efficiënt, als je dus echt iets goeds wil doen, als je verandering wil teweegbrengen. Nou, de enige die ik nog niet genoemd heb in dit lijstje is de politiek. Ja. En de politiek is dat bewust als laatste? Of? Nee, dat is gewoon toeval. Ik was er gewoon nog niet aan toegekomen. Okay. Maar de politiek is het natuurlijk zo dat als je daar iets weet te bereiken, is het direct voor een hele grote groep. Dus dat is wat dat betreft een efficiënt middel, zou je zeggen. Alleen, het is natuurlijk gewoon heel erg lastig. Je hebt allerlei belangen af te wegen en met de grote geschiedenissen te maken, waardoor bepaalde oplossingen wellicht niet kunnen enzovoort. Maar uiteindelijk is dat wel een manier om dus zoveel mogelijk mensen tegelijk te bereiken. Maar weet je, ik vertel ook altijd het verhaal over dat ook de kleine dingen belangrijk zijn, van een jongetje die bij het strand staat, waar duizenden zeesterren zijn aangespoeld. En die staat dus één voor één die zeesterren in het water terug te gooien. Dus er komt een man aanlopen die zegt van, wat doe jij nou? Dat heeft toch geen enkele zin? Het zijn er gewoon duizenden, duizenden. Ja, nou ja, voor deze heeft het wel zin. En voor deze ook. En voor deze ook. Ja, en zo zit ik er dus ook in. Dus ik probeer gewoon de ene keer dus één iemand te helpen en dan weer een paar. Of gewoon bijvoorbeeld door zoiets sufs of stomzinnigs eigenlijk, als dus het informeren van wanneer een geboortejaar aan de beurt is om een vaccin te halen. Ja, als mensen zich daarmee geholpen voelen, dan help ik daar graag in mee, weet je. Dus ja, het is allemaal heel banaal eigenlijk. Maar ja, ik probeer maar iets te doen, weet je, op alle mogelijke manieren. Ja. Maar welke manier werkt dan het best? Ja, nou ja, ik denk dus de politiek. Toch alleen wel de politiek. Ja, dus, maar ja, dat heeft ook weer zijn voor- en nadelen. En tegenwoordig lijkt dat meer nadelen te hebben, omdat je dus meteen onder een vergrootglas ligt. En wat je ook doet, het is toch niet goed. En je krijgt inderdaad ook al die hordes gezellige mensen op je af. Dus ik snap wel dat steeds minder mensen politiek actief willen zijn. Voor mij is het ook gewoon afgelopen jaren een heel bewust besluit geweest om daar überhaupt niks mee te doen, omdat ik jonge kinderen heb. Die zijn inmiddels 4, 6 en 8. Mm-hmm. Maar het is voor mij een hele bewuste keus geweest om juist zoveel mogelijk tijd nu daarvoor te maken. Omdat ik eigenlijk 2 soorten oudere mensen tegenkwam in mijn leven. Er was een groep die dus bijvoorbeeld nooit kinderen had gekregen en dus op oudere leeftijd zei, nou, als er 1 ding is waar ik spijt van heb, is dat het wel. Voor zover ze dus de keuze hebben gehad. En de andere groep die zei van, nou ja, had ik, die hadden bijvoorbeeld wel kinderen, had ik maar meer tijd aan ze besteed, maar ik was te druk bezig met alleen maar werk. Weet je, en dan ja, achteraf, wat is belangrijk? Weet je, ja, het is allemaal belangrijk, maar je gezin en familie vind ik dan, dat is mijn persoonlijke overweging, even op dit moment een heel stuk belangrijker. En weet je altijd hoe je erin staat, wat het goede is? En hoe je dan iets goeds doet en wat dan het goede is. Je hebt een oorlog. Die oorlog die begint in Oekraïne. Weet je dan meteen van, oh, maar... Dan, ja, dit was me vrij duidelijk, ja. Dan moet ik nu dit doen om... Ja, maar ook is dan ook meteen duidelijk van, dan moet ik nu dit doen om te helpen. Hoe je dan mensen kunt helpen. Ja, er zijn 1001... Of welke rol jij daar dan in speelt. Ja, nee, in dit specifieke geval vond ik dat lastiger. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel mensen bijvoorbeeld in het begin van de oorlog naar de grens gereden om te helpen. Nou, dat stond niet op mijn lijstje met de kinderen, weet je. Dat, dus dat is heel suf, blijf steken bij het ophangen van de Oekraïnse vlag. Weet je, dat idee. Mm-hmm. Nog steeds een sticker van de vlag op mijn auto. Mm-hmm. Maar ik kan ook niet alles. Nee, je kan niet alles. maar dat is ook wel een probleem, hoor, weet je. Want ik probeer dus aan de ene kant tijd te maken voor de kinderen. En aan de andere kant zijn er toch altijd weer 1001 dingen waar ik me dan weer druk om maak. En waardoor dat het toch weer ten koste gaat. Nou ja, of maar, een ander voorbeeld. Nou ja, er is gisteren gediscussieerd in de Tweede Kamer over de nieuwe transgenderwet. Ja. Weet je dan meteen van, zo sta ik daarin? Nee. Wat ik dan doe in dat soort gevallen, want ik kan me dus gewoon niet overal helemaal in verdiepen. Maar dan ga ik ook gewoon af op personen die ik daarin vertrouw. En bijvoorbeeld Lisa van Ginneke, Tweede Kamer D66, die ken ik goed. Die vertrouw ik daarin. Die is slim, die weet heel veel, die is, heeft zelf transitie doorgemaakt. Dus daar ga ik dan vanuit. Soms dan vertrouw ik gewoon op mensen daarin. En dan als het dan nodig is, omdat ik bijvoorbeeld, ik zit ook wel eens op Radio 1 s'avonds, vrijdagavond, om over het nieuws van de week te praten. En dan, als er dan zo'n onderwerp langskomt waar ik dan zelf nog niet zoveel van weet, dan verdiep ik me daar dus in. Weet je wel? Ja. Ik wil niet dan zomaar wat roepen. Ik ben gewoon met 1001 dingen bezig. Ik ben met mijn werk bezig. Ik ben dus met al die dingen daarnaast bezig. Ik heb in Roelevarensveen ook nog een initiatief gestart, Eten met Veenders. Dat elke maand iedereen die dat wil uit Roelevarensveen en omstreken kan komen eten in telkens weer een ander restaurant, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dat is leuk, gewoon voor de ontmoeting. Maar dat is ook een oplossing, is gebleken, voor mensen die dus vaak soms wel eenzaam thuis zitten. Weet je? Dus, het klinkt helemaal niet alsof je veel tijd hebt. Ja, maar dat is precies het punt, weet je. Ik bedoel, ik werk snel en efficiënt. Ja. Maar alles vreet uiteindelijk toch beetjes van je tijd op. Dus ik doe wat ik kan, maar dat is natuurlijk ook wel gelimiteerd. Dat gaat wel eens ten koste van dingen, ja. Ik heb haar leren kennen in 2005. Toen ging de PvdA Rotterdam voor de eerste keer in haar bestaan via een referendum onder alle leden beslissen wie er lijsttrekker zou worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Ze leidde mijn campagne, was tijdens die campagne mijn steun en toeverlaat en mijn rechterhand. Mijn oma zou zeggen, wat Kirsten in de kop heeft, dat heeft ze niet in de kont. De overwinning die ik boekte, eerst bij de lijsttrekkersverkiezing en later bij de gemeenteraadsverkiezingen, die mag je rustig voor een heel groot deel op haar konto zetten. Ja, als ik aan jou denk, dan denk ik automatisch aan het jaar 2007... toen de gemeente Rotterdam een bedelverbod voor daklozen had ingevoerd. En jij vond dat ook zo belachelijk. Nou, en ik natuurlijk ook. Ik was toen hoofdredacteur van de Daklozenkrant. En toen zijn we uiteindelijk muziekinstrumentjes gaan uitdelen. Trompetjes, sambaballen, mondharmonica's, gitaartjes. Die zijn we gaan uitdelen aan de bedelaars, waarmee we ze omturnden in straatmuzikanten. En daar kon de politie niks tegen doen. Nou, we hebben ontzettend veel plezier gehad. We vroegen ons wel af wat nou eigenlijk meer overlast veroorzaakte. Het bedelen of die ontzettend valse muziek opeens op elke straathoek. Later zijn we samen naar Sierra Leone gegaan. Nou, het was ook een fantastische reis. We hebben heel veel meegemaakt. Sierra Leone was toen uitgeroepen tot slechtste plek op de wereld. En toen hadden we op een gegeven moment, kwamen we in een dorp. En toen kregen we allebei een kip cadeau. Dat was dan ja, als een soort ultiem welkomstgeschenk. En toen zaten we met die kip, allebei met zo'n vieze kip in onze handen. Ja, we hebben toen heel veel gedaan. Ik heb heel veel respect voor je. Met name toen ook met die dakloze actie. Omdat jij als Partij van de Arbeid gezicht en loodrecht inging tegen de lijn van de Partij van de Arbeid. Want die zaten toen in de coalitie. Als jij vindt dat je dat iets onrecht is, dan ga je er keihard tegenin. En dan ontzie je niemand. En dat waardeer ik enorm in jou. Ja. Vind je dat moeilijk? Als mensen positief over je praten? Ik vind het heel raar. Tenminste, ja, ik zag je af en toe een beetje ongemakkelijk kijken. Ja, nee, ja, dat is heel raar. Ze hebben ook toen ik afstudeerde, bestuurskunde gestudeerd, toen had ook iemand een filmpje gemaakt. Die had ook allemaal, die was allemaal rondgegaan bij mensen uit mijn leven om dingen op te nemen. Ja. Voel ik me heel ongemakkelijk bij. Ja, zeker. Ja. Nou ja, we hoorden Peter van Heemst. Je werkte dus met hem samen bij de PvdA. En we hoorden Sander de Kramer. Ja. Over de kip. Grappig, ja. Dat je een kip krijgt, ja. Ja, joh, dat was inderdaad een hele bijzondere reis. En de PvdA toen, dat was 4 jaar na de moord op Fortuyn. Dus Leefbaar Rotterdam was eigenlijk het enige wat nog van de hele Fortuyn-beweging over was gebleven. Want Leefbaar Nederland was uit elkaar gevallen. Of Luister Fortuyn. En dus iedereen, alle ogen van alle media ook waren op Rotterdam gericht. Van gaat de PvdA daar terug weten te komen of niet. Dus die campagne was super intensief. Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd voor de rest van mijn actieve leven. Zowel in mijn werk nu als ook in de campagne voor Obama. Ja, later. Wat dan? Dus die persoonlijke benadering. Dat wist ik eigenlijk al wel, maar niet zo bewust. Dat deed ik al, maar ik had er niet over nagedacht. Dat was een soort van automatisme. En in die campagne in Rotterdam ging ik er echt over nadenken. Van als je mensen wilt betrekken, ook bij een campagne. Ja, dan moet je dus ze ook daadwerkelijk betrekken. En dus niet zeggen van hier heb je een stapel flyers en ga maar uitdelen. Nee, wat is echt input vragen? Dus we gingen echt bij wijze van spreken alles en iedereen vragen om adviseur te worden. Want iedereen wil adviseren. Maar dat mensen voelen zich dan betrokken en gaan ook meer doen. Oh ja. Dus dat had een enorm goede wisselwerking. Want je kreeg en goede adviezen. Maar ook meer mensen die actief werden in zo'n campagne. En later in Amerika, waar ik dus op het hoofdkantoor van de Democraten heb gezeten tijdens Obama's eerste campagne. Mm-hmm. Zag ik hoe ze dat daar ook deden. En hoe dat verfijnd werd eigenlijk. Want ze gingen daar toen al 40 jaar langs de deur. Weet je, dus echt dat canvassen, van deur tot deur gaan om persoonlijk in gesprek te gaan. En Howard Dean, die campagneleider was bij de Democraten, voorzitter van de Democratische Partij. Daar sprak ik dus ook regelmatig mee. En die had op een gegeven moment een strategie bedacht. Van, nou ja, we weten dat als je van deur tot deur gaat, dat de opkomst voor jouw partij of jouw kandidaat 6% hoger is dan wanneer je dat niet doet. Wat nou als we 3 keer gaan in een periode van een paar maanden met dezelfde persoon? En de eerste keer kom je dus zeggen van, nou ja, stem op mijn partij, mijn kandidaat enzovoort, want onderwerp X, Y. De tweede keer kom je iets vragen. We hebben een enquête, wat vindt u? En de derde keer, week voor de verkiezing of zo, van, nou, vergeet niet te stemmen. Dus van het effect wat hij daarmee hoopte te bereiken met die persoonlijke benadering was dat je een soort band creëert waardoor mensen zich eigenlijk schuldig voelen als ze niet gaan stemmen. Want die leuke jongen of dat aardige meisje, nou, die heeft zo zijn of haar best gedaan. Nou ja, dat wil je dan een soort van belonen. Dus het is eigenlijk echt het activeren van de eigen achterban. Nou, daar hebben ze toen mee geëxperimenteerd en dat leverde 12% extra opkomst op. Weet je, dus dan zie je gewoon dat die persoonlijke benadering werkt. En ja, dus in Rotterdam, dus een paar jaar daarvoor, hadden we dat dus, zonder daar dus over nagedacht te hebben, eigenlijk al in de praktijk gebracht. Daar dus ook gecanvast. Dat was helemaal nieuw in Nederland. Maar ja, alles wat in Amerika gebeurt, komt op enig moment ook in Nederland. Met vertraging, met een misschien iets andere inhoud, maar het komt. En het werkt als een tierenlier. Dat eindigde dus uiteindelijk in een 18 zetels voor de Partij van de Arbeid toen en 14 voor Leefbaar Rotterdam. En dat was mijn officiële start in het campagnewerk, zeg maar. Daar heb ik later nog meer dingen in gedaan. Ja. Dus nu zouden eigenlijk al die GGD-medewerkers, die zouden gewoon langs de deuren moeten. Nou, voor sommige doelgroepen dus inderdaad wel, ja. Ja, dat klopt. Voor sommige doelgroepen, niet voor iedereen. Je moet dat wel getarget doen. Je moet ook wel weten van als je bij Kerkweg 20 gaat aanbellen wie daar dan woont. Weet je, of dat zin heeft of niet. Ja. Weet je, dus in zo'n campagne dan ga je dus eerst gewoon identificeren waar zit jouw achterban of jouw doelgroep. En daar ga je gerichte campagne op voeren. Dat was ook zo mooi met die verkiezingen met Obama. Want die streed toen tegen John McCain, Republikein. En nou ja, je zou denken dat in zo'n miljardencampagne er heel slim wordt nagedacht over hoe zo'n campagne eruit moet zien. En Obama had het heel goed gedaan. Die had gezegd van oké, wat is mijn doel? Dat is echt stap 1. Doel is het Witte Huis. Nou ja, dat gold voor McCain natuurlijk ook. Stap 2 is, wie heb je daar dan voor nodig? En Obama redeneerde, nou, er zijn op zich genoeg democratische kiezers, komen alleen niet altijd, omdat ze gedesillusioneerd van de politiek zich hebben afgekeerd. En dat waren met name jongere mensen en behoorlijk oude mensen die soms al na de moorden op de Kennedys en Martin Luther King decennia eerder waren afgehaakt. Dus die wilden verandering. Die hadden hoop, nieuwe hoop nodig. Dus de boodschap van hope and change, die zo ontzettend voor de hand liggend lijkt, die paste daar heel goed bij. Maar vergis je niet, hè, want Hillary Clinton, die natuurlijk ook probeerde toen president te worden, die ging dus niet op een boodschap van hope and change campagne voeren, maar op een boodschap, ik heb de ervaring om jullie te kunnen leiden. Dat was een hele andere boodschap die niet resoneerde bij die doelgroep die zij nodig had, die de democraten nodig hadden. Dus Obama zei dus van, oké, dus met name jongeren, dat was een hele grote groep, die moeten we bereiken. Dat doen we met een boodschap van hope and change. Waar zitten jongeren? Op social media. Dus we gaan heel veel op social media zitten. Nou, wat deed John McCain? Oké, doel is, ik wil naar het Witte Huis. En ik zie dat Obama heel succesvol is met social media, dus dat ga ik ook doen. Dus die sloeg al die andere stappen over. En dat werkte niet. Dus het is zo bijzonder om te zien dat je zelfs dus met hele basic campagne dingen, waarvan je denkt van, nou, dat zet toch iedereen als eerste stap, die gaat toch dat lijstje nalopen, dat zelfs op het hoogste niveau ter wereld eigenlijk niet gebeurt. Dat is inderdaad een campagne waar letterlijk miljarden dollars in omgaan, dat ze gewoon niet eens die basale stappen zetten. En dat zie ik in mijn werk nu ook. Hè. We hebben regelmatig dat er overheden of bedrijven of NGO's bij ons komen. Die hebben een vraag, die willen een wetswijziging of iets dergelijks. En die beginnen met middelen. Zo van, wij willen een brief sturen naar de minister of naar een kamercommissie met zussen zo. Nee, je weet helemaal nog niet of die brief wel het juiste middel is. Weet je, wat wil je bereiken? Wie heb je daarvoor nodig? Moet je inderdaad al bij de Kamer zijn? Of moet je bij een hele andere speler zijn? Nou, enzovoort. Maar ja, ik hoor het al wel een beetje tussen de regels door. Als ik jou hoor praten over politiek, dan denk ik, ja, jij gaat weer op een gegeven moment de politiek in. Ja, maar dan is het de vraag, zit de politiek op mij te wachten? Nou, waarom zouden ze niet op jou zitten te wachten? Nou, omdat ik natuurlijk, zoals er net al werd aangegeven, ja, je bent niet bang om het lijnrecht tegen te gaan. Precies, ja. Reet eigenwijs. Ja, en zeker in politiek en zeker op landelijk niveau, dan willen ze natuurlijk graag dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat er fractiediscipline is en dergelijke. Nou, en ik kan met het concept fractiediscipline heel ver meegaan, maar ik kan ook heel principieel zijn. En nou, ik denk dat ze daar bang voor zijn. Dus nou, die angst is misschien terecht. Ja. Maar stel dat je weer de politiek in zou gaan, zou het dan nog steeds PvdA zijn? Ik heb al lange tijd gezegd, dat was rond die periode na 2002 zo'n beetje, van nou, ik vind eigenlijk dat PvdA, GroenLinks en D66 toen zouden moeten fuseren. Dus ik ging ook naar D66 congressen en zo. Maar ik had daar wel discussie met mensen daar van, ja, ik vind eigenlijk dat jullie op sociaal-economisch gebied te weinig doen voor mensen die minder hebben. Dus op allerlei thema's, ja, culturele en medische thema's enzovoort, daar zaten ze wat mij betreft in de goede hoek. Als het ging over Europa ook. Maar ja, de mensen die minder geluk hebben gehad in de maatschappij, daar waren ze wat minder mee bezig. En, nou, en dat bleek uiteindelijk toch wel een soort van bewuste keuze steeds meer te worden, om geen brede volkspartij te willen zijn. Dus schoof steeds meer naar rechts op. Dus dat heb ik een beetje losgelaten. Maar dat GroenLinks en PvdA nu gaan samenwerken, vind ik heel logisch. Ik heb heel lang gekeken van, ja, wat past nou bij mij? Weet je, welke partij komt nu het meest in de buurt van waar ik voor sta? En voor mij zijn de basis principes, dus de fundamenten van de PvdA, vind ik heel belangrijk. Dus het beginsel van solidariteit. Dus in beginsel proberen om gezamenlijk problemen op te lossen. Nou, dan heb je het weer over die community. Mm-hmm. Vind ik een belangrijke. Dus niet het individu, zoals dat bij bijvoorbeeld de VVD centraal staat. En emancipatie. Dus mensen de kans geven, de instrumenten geven om zichzelf te ontplooien. Ja, en dat vind ik dan toch bij die partij nog steeds het beste aanwezig. En er zijn een miljoen dingen waar ik een hekel aan heb binnen de PvdA, weet je. Maar dat heeft iedere PvdA. Maar het is nog steeds dan wel mijn meest logische thuis. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Je hebt het er net al laten zien. Je hebt een boek meegenomen. Ja. Over complotdenkers. Ja. Wat is volgens jou het verschil tussen een complotdenker en een andersdenkende? Iemand die anders denkt, kan dus allerlei argumenten aandragen waarom iets anders is. Die zijn dan onderbouwd met feiten. En complotdenkers die fabriceren feiten. Of die presenteren zaken als feiten, terwijl ze dat helemaal niet zijn. En die knopen allerlei dingen aan elkaar die niet met elkaar te verknopen zijn. Dat is het verschil. Jij mag ook iets kiezen. Oh. Ik heb de keuze tussen... kijk, dit is het blouseje van Daniella Hooghiemstra. Oké. Okay. Het is, ja, het is maat 38. Oké. Okay. Ik heb geen idee of dit jouw smaak is. Een beetje batik-achtig. Dit is op zijn minst niet mijn maat. En dit is achtergelaten door Hizir Cengiz. Het boek van Philippe Huff, Wat je van bloed weet. Hij vindt het een geweldig boek. Je ziet het ook aan alle tabblaadjes. Dat zijn er heel veel, ja. Het zijn er wel 50 of zo. Precies, op alle plekken waar hij vond over? Dat er goede uitspraken werden gedaan. Adriaan van Dis die omschrijft het hier als een beklemmende roman over kinderen van kijvende ouders. Okay. Nina Polak zegt een indrukwekkend boek. De pijnlijk kale, rauwe taal van het begin vult zich langzaam met eloquentie, poëzie en levenslust. Kom maar door, kom maar door. Ja, ja. Dat ja. Moet een goed dan boek zijn. Dan ruil ik deze even met jou. Alsjeblieft. Je mag de complotten en ik het bloed. Dankjewel. Hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën? Ja. We eindigen met de liefde. Met Queen, Somebody to Love. Komt het allemaal goed? Vraag ik aan de idealist. Met deze wereld? Dan doen we het op z'n Friese. Alles zal rechtkomen. Oh, mooi. Is het ook met de liefde allemaal goed? Ja, ik getrouwd en 3 kinderen. En, ja. Dus dat loopt allemaal. Hoe vaak krijg je te horen van... zit je nou weer te twitteren? Elke dag. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Kirsten Verdel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer je, dan mis je niks. Zoek Misha op en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter. NPO Radio 1.